विदा ज्ञाने धातु, विदा में जो द में और दिख रहा है इसके विषय में विचार करना। अकार को इस संज्ञक माना गया है, अकार को इस और वह आकार उदात्त होने के नाते है शेषात करते परस्पर संचक प्रत्यय आएंगे, अदृश्य धातु को परस्मैपदी धातु कहा जाता है एक मत। लेकिन पाणिनि का दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो दकार का आकार इत संचक नहीं है और लोप हो जाता है, अतो लोप। लेकिन अतोलोप तो आर्धत्व के प्रत्यय करता है तो सार्धत्व में तो करेगा नहीं, तो वित्त रूप कैसे बनेगा या अलोप हो बिना। यदि विदा के दकार उत्तर के आकार को हम मान लेते आकार है कोई संचक नहीं है फिर क्या होगा, विदति बनेगा, वित्त तो बनेगा नहीं कि सार्धत्व के प्रत्यय अतोलोप साकार का लोप नहीं होता है तो सार्धत्व में तो आकार का श्रवण होना चाहिए है ना, जो श्रवण होगा फिर व्यक्ति रूप बनेगा नहीं, इसलिए दोनों मत मानना पड़ जाएगा। आर्धातुकों के मामले में आकार के संज्ञा होकर के लोप होता मानना पड़ेगा अतोलोप से, और सार्धातुक के मामले में उस आकार को संजक मानना पड़ेगा। यदि एक ही आकार को कहीं संजक मानोगे और कहीं लोपार्थ के संचक नहीं है अनुबंध नहीं है वो ऐसे मानना गौरव होगा, तब कहेंगे जहां पाणिनि जी का प्रमाण है जिन लकारों के लिए वहीं पर उसको आकार को अनुबंधार्थ नहीं मानेंगे किंतु अतोलोप से आकार का लोप मानेंगे। वे कहां वो जहां आम प्रत्यय होता है, आम प्रत्यय कहां होता है लेट लकार और लोट लकार में करेंगे पाणिनि। अधिकतर तो अपनी ईट में ही पड़ा आम को ना, गोपायां चकार समयां चक्रे है ना, कामयां चक्रे सब बनाया ईट में ही होता था, यहां लोट में भी करेंगे। और लोट में जब किया पाणिनि ने वहां पर क्या करने विदाम कुर्वन्तु सूत्र में प्रयोग कर दिया, विदाम प्रयोग कर दिया, अर्थात क्या है धातु में आकार था आम, यह आकार का लोप हो गया है अतएव यहां लघु पद गुण नहीं हुआ। पाणिनि का प्रयोग से ज्ञापन होता है आम का योग में मात्र इसमें दकार का आकार को अनुबंधार्थ नहीं मानना किंतु तो लोपों से लोप करना तब ई का गुण नहीं होगा, विदां कुरु तु विदां कुरुतात इत्यादि बनेगा, विधान चकार विधान चक्र तो लिटलकार भी बन जाएगा, नहीं क्या बनना चाहिए वेदान चकार बनना चाहिए। यदि आकार को सर्वत्र अनुबंध अर्थ माने तो क्या होगा वित्त हलंत रहेगा, वित्त आम आते ही बदा बराबर आर्धात घोलने से लोप गुण हो जाएगा। यदि सर्वत्र आप अतोलोप से लोग लगोगे तो सार्धत्व में श्रवण होगा वित्त नहीं बनेगी, दोनों तो समस्या है ना, मेरे समझदारी बात, क्योंकि विदा में जो आकार है इस आकार को हम सर्वत्र अतलोप के द्वारा लोप होगा अनुबंध नहीं है ऐसे कहूंगा तो लटलकार आदि जो व्यक्ति रूप बनेगा नहीं है। अब इसके चक्कर में सर उसको अनुबंध अर्थ मानोगे तो लिट में क्या होना चाहिए मेदान चकार बनना चाहिए, लोग बल गुण होगा हलंत रहेगी, तो इसलिए यहां के दृष्टिकोण से द में अ मानना जरूरी है और यहां के दृष्टिकोण में द क्या को अनुबंध मानना पड़ेगा, इस संग अगर लोप होता है मानना पड़ेगा तभी यहां लोप गुण होगा। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इस विषय में एक निर्णय है कि इस धातु पाठ में जो विधा के जो अधिकार करते आकार दिख रहा है वो सामान्यतः अनुबंध के लिए ही है किंतु आम का योग में वो अनुबंधार्थ नहीं होता, केवल ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अब सूत्रों को लगाकर चलाइए, विद धातु से लट लकार, यहां जब सार्धातुक लाऊंगा और आम नहीं होगा अन्य आर्धातुकों में भी वो अनुबंधार्थ रहेगा, केवल आम के योग मात्र में वो अतल से लोप होगा, अनुबंध नहीं होगा। इसलिए देखिए अन्य अर्थत्व में भी देखिए लोपत गुण हो रहा है कहां, इसे वेदिता तास वेदिष्यति, ये भी सब क्या है अर्धत्व है नहीं, लोपत गुण होगा। इसे आम रूपी अर्धत्व योग का योग मात्र में आपको अनुबंध अर्थ नहीं माना जाएगा, बाकी अन्य अर्धातुकों में सार्धातुकों में सब जगह अनुबंधार्थ ही मानना है। अतएव विट लकार में वो क्या हो गया, अनुबंध हो गया, विधन लट को चित हो गया, विधंति विधंति। इस अवस्था में सूत्र आ रहा है विदो लटो वा, विदो लटो वा, विदह पंचमी लघ षष्ठी वा अव्यय वेत्तिर लढ़ा परसे पदा नाम नड़ाद्यो वास्व। देखो मित्रकर्षण क्या करे, वेत्ते विदते नहीं बोला, वेत्ते लढ़ा विद धातु से पर में आया हुआ लट लकार के स्थान पर आदिष्ट परस्मे संजक प्रत्ययों के स्थान में नड़ाद्यो वास्व, नड़ाद विकल्प से होते हैं। ये लिट में होता था लट में भी हो गया, इसे मैंने कहा ऐसे है कल करेंगे, इसलिए कहा था आपको, इसे काफी बात है। ज्ञान ऐसे नहीं होता है ना, ज्ञान शब्द है, ज्ञान अर्थात धातु का रूप भी ऐसे लफड़ा है। तो देखिए क्या हुआ सचिव को, नल विधान नल का अ बच गया, विधान अ, विधान अ नल का आदेश हो गया, नित्वात गुण हो गया, वेद वेद विदतु विदुह वेत्थ विदतु विद वेद विद्व विद्म। यहां थल का आर्धा संज्ञा नहीं है, इसलिए इट नहीं होगा, आर्धात का सिट वाला आदेश सूत्र से यहां इट नहीं होगा, क्योंकि आर्धत संज्ञा तो गण है ना, क्योंकि किसके स्थान पर हो रहा है, सिप के स्थान पे, और सिप कहां हुआ था लट के स्थान पर, लट को वह सिप है, वो सिप की आर्धत संज्ञा नहीं है, सार्धत संज्ञा है। और लिट में जब जो होता था ना तिप सिप वगैरह अंगार संज्ञा कौन करता था, लिप्त सूत्र था आर्ध संज्ञा करने वाला, इसे लिट के स्थान पर आदेश समस्त प्रत्योगी आर संज्ञा हो गई थी, और लिट के स्थान पर अभी जो हुआ है तिप सिप, इनको क्या है आर्ध संज्ञा नहीं कर सकते, सार्धा संज्ञा होगी, और सार्धात सिप के स्थल पर आदेश होता है थल है वो भी सार्धात संज्ञा ही रहेगा, इसलिए थल को भी यहां पर आर्धा सेट वाला आदेश इट्टागम नहीं होगा, इसी तरह से वह मां में भी इट्टागम नहीं होगा। वेत्था विदथु विदा वेद विद्व विद्म, वेद विद्व विद्म। अतु सूक्ष्म अलंकार में तो गीत कौन सूत्र से गीत करेंगे आप, यहां असंग लिट कितने लगाने का, लिट है नहीं, शारदा का अपिक सूत्र लगेगा, शारदा पित होने से वो अतुष को भी गीत हो गई, क्यों तस के संग हो रहा है अतुष, तस क्या है गीत, टिप तस जी से जब तस आया गीत से तस को आपने आदेश कर दिया अतुष, तस गीत होने से अतुष भी गीत हो गया, अति लघुपत गुण नहीं होगा, विदत हो वेद विदतु विदुहु वेत्था विदतु विदा वेद विद्व विद्म। इसे तिप सिप मिप तीन जगहों पर जो आदेश हो रहे नल थन नल इनके पर रहते हुए लघुपद गुण हो जाएगा, तस जी के आदेश क्या हुआ अतुस उस, थस को अथुस, थ को अ, वस को व, मस को म, ये सब जिन गीत होने के नाते कहीं भी लघुपद गुण नहीं होगा, गीत कौन कर रहा है सार्वधातुकम आपे। देख रहे हैं मैं अभी तक अभ्यास हुआ था ना नलतुष वगैरह लिट लकार की, अब ये वो लट लकार में हो गया है, इसलिए उन्हीं का क्या होगा अब सार्वधातु संज्ञा है सब जगह, इसे सर जगह सार्ध अपित से छह जगह में गीत हो जाएगा, तीन जगह पित है, अपित को ही गीत करता है, सिर्फ पितो में गीत नहीं हुआ, तो पितो में लघुपत गुण हो गया वेद वेत्थ वेद ये बना, विदतु विदुहु विदर्थो विदा विद्वा विद्वा में लघुपद गुण नहीं होता। और जब दड़ादि आदेश नहीं हुआ तो विदंति विदंति रहेगा, लघुपद गुण खरीचे से दपता व्यक्ति शब पाते लुक होते है। तो पूरी प्रक्रिया में आदि गण में समझना है, कर्त्री शब से शप हुआ और अधिक प्रवृत्ति शब से शब का लुप हो गया। वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्सि वित्तः वित्तः, वेद्मी विद्वः विद्मः। इतना अंतर है यहां पर भी, वेत्ति में क्या हुआ और वित्तः में, इन सब जगहों में खरीचा। विदन्ति यानी होगा जोनता अंत है, अच्छा पर में आ गया, खर पर भी नहीं है। विदन्ति वेत्सि वित्तः वित्तः सब खरीचा, वेद्मी में नहीं होगा, विद्वा विद्वा में भी खरीचने लगेगा, क्योंकि पर में मी वस मस है वो खर नहीं है। विद धातु से लिट लकार, विद धातु से लिट लकार आया। उच विद जागृभ्यो अन्य तरस्याम, उच विद जागृभ्यो अन्य तरस्याम, उच विद जागृभ्यो पंचमी का बहुवचन अन्य तरस्याम अभ्य है। विद धातु से लिट लकार, विद्धन लिप, इस अवस्था में कह रहे हैं उष धातु उषदाहे विदज्ञाने और जागरी निद्राक्षय, इन तीन धातुओं से परे विकल्प से लिट के पड़ते हुए, विकल्प से धातु से क्या होता है आम प्रत्यय हो जाएगा। लिट के परे रहते हुए धातु के बीच में धातु से परे आम प्रत्यय विकल्प से होगा। धन आम धन लिट, विद आम धन लिट, उषविदजागृभ्यो अन्य तरस्याम सूत्र से आम हो गया विद आम धन लिट। ये हम लोग लिखते हैं, इन समझना क्या है, दकार का कार यहां लोप हो गया। अभी समझा था ना, आम के योग में दकार के कार को लोप मानना है। अतएव अच्छा परस्मिन पूर्व विधव, अभी सूत्र पढ़े थे ना, अच्छा परस्मिन पूर्व विधव सूत्र से ये आकार का जो लोप स्थानीवत हो जाने से इस आकार को लघु पद गुण संज्ञा नहीं हो सकता, उपधा संज्ञा नहीं होगी। अतः क्योंकि अ है, अ के बाद पूर्व में कौन है द, उपधा संज्ञा करेंगे किसका संज्ञा होगा, उपधा दकार का उपधा संज्ञा हो सकता है, इकार का नहीं, अच्छा लघु पद गुण नहीं हो सकता, गुण नहीं होगा। इसको लिख रहे देखिए मूल में, विधेर आदंत प्रतिज्ञाना, विधेय आदंत प्रतिज्ञाना आमी न गुण, आम के पड़ते हुए लघुपद गुण नहीं होगा। जो नाम का योग में प्रतिज्ञा, क्यों भाष्य पढ़ने सूत्र है ना, अगला सूत्र देखिए, विदां कुर्वन्ति तन्य तरस्याम, क्या बनाया पाणी ने, विदां कुर्वन्तु बनाया, वेदां कुर्वन्तु नहीं बोले, विदां कुर्वन्तु बोल रहे हैं, लघुपद गुण उन्होंने नहीं किया, उसे ज्ञापन हो रहा है आम का योग में दकार में अकार था, ऐसी पाणिनि की प्रतिज्ञा है। इसे कहते विदेह अदंत प्रतिज्ञानात्, इस विद धातु को आम का योग में अदंतत्व की प्रतिज्ञा कौन कर रहा है, पाणिनि जी, इसी के वजह से आम के प्रति लघुपद गुण भी नहीं हो सकता। क्योंकि माना जाएगा अपोलोप असूत्र के द्वारा यह अकार, यहां का अकार जो है वो लोप हो गया है, और जो लोपात्मक कार्य हुआ तो उस कार्य को हम क्या करेंगे, स्थान उद्भव कर देंगे। अच्छा परस्मिन पूर्व निमित्त, क्या अच कौन है आम, तन निमित्त अधादेश कौन है, और किस अंतरिक्ष जो लोप, वह कार्य से पूर्व में कौन ई, उस ई को गुण प्राप्त था, उस गुण के योग में प्राप्ति के विषय में इस लोप को स्थान उद्भव कर दिया गया। जब स्थान उद्भव हो गया तो उपधा संज्ञा इसकी खत्म हो जाएगी, ई की तो उपधा संज्ञा नहीं है, गुण भी नहीं होगा। इसलिए क्या स्थिति रहा, विद आम लिट, मिला दीजिए विदाम बच गया, लिट को क्या होगा आम सूत्र से लिट का लुक हो गया, आम सूत्र से लिट का लुक हो गया, विदाम बन गया। अब खिलचार प्रयुक्त है लिट, विदाम धन री धन लिट, शेष कार्य विरोध करना है आम प्रतिग्रह अनुप्रयोग, इसलिए प्रश्न पुत्र आ जाएगा क्रीस अनुप्रयोग वालिट लेट को तिप, तिप को नल, नल को अ बचेगा क्रिय बन अ, है ना। पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास व्रत हलादिशेष व्रत के बाद हलशेष तो कर हो गया चकार बनेगा अचोनिश वृद्धि आरादेश हो जाएगा इनको हस्त की जरूरत पड़ेगी ककार को चकार करने का अभ्यास में चकार तो विदान चकार विदान चक्रतु विदान चक्रु विदान चक्रथ विदान चक्रतु विदान चक्र विदान चकार विदान चक्रिव विदान चक्रिव विदान चकार विदान चक्र नलोत्तम वा लगेगा विकल्प से वृद्धि एक पक्ष गुण होगा। और ये भी करता है आम वास लाभ, आम भी विकल्प से हो रहा है ना, फिर जब आम नहीं होगा तो विद्वित विविध विभेद लोपद गुण हो गया। देखो आम के योग में ही वो अतोलोप से लोप किया गया था, उस अवस्था में विद्वित टिप है टिप को नल को अ बचेगा विविध अलोपद गुण ही विवेद विविध तो हो विविधो हो विवेदी था विविध तो हो विविध विवेद विविधि विविधि। अरे सेठ धातु ध्यान रखना चाहिए, अनेट कारिका में जो गिनती किया था हलंतों में विध धातु वो विद्यति बोला था, वहां शन विकरण वाला विध कोई लिया है वहां, इसलिए जो विध धातु अदाज विकरण अग्रण का है ये सेठ, सेठ होने के नाते नित्य इट होगा थल व मम विवेदी था विवेदी विविधि विविधि इत्यादियों में असगल सिक्कित होने से लघुपदगुण नहीं होता, ठीक है ना। वेत्ता विध धातु से लुट लगा तासवा सब प्राप्त है भाग्य तासवा विध तास तिप तिप को डा डा का विध तास आ दिक्षावश्य लुप विध ता आर्धत को दे होगा नित्य से धातु है आर्धट वाला दे विद इता लघुपद गुण वेदिता वेदिता वेदिता रौ वेदिता रह वेदितासी वेदितास्तः वेदितास्थ वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्मः। इसी प्रकार से लृट में स्य होगा स्य गुट्टागम सकार का मूर्धन्य सकार लघुपद गुण वेदिष्यति विद से क्या होगा लृट लृट को तिप विद्धन्ति सप्राप्त भाग्य सतासी दृढ़ विद्यति आर्धम शेष का आर्ध संज्ञा होगा आर्धात से टलासी होगा विद इस्य ती पुगंत लघु उपद से च गुण हो गया वेद इस्य ती आदेश प्रत्यय सकार मृदन सकार वर्ण सम्मेलन के दिया वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यतः वेदिष्यतः वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यावः। अब लोट लकार में भी आम करेंगे, अब लोट लकार में भी आम होगा, लट में नला जायज कर दिया लोट में आम कर रहे हैं, लेकिन आम के साथ बहुत सारी बातें और निपातन से करना चाहते हैं भाष्यकार। देखिए विदाम कुर्वन्ति इत्यन्यत्र स्याम विदाम कुर्वन्ति इत्यन्यत्र स्याम विदाम कुर्वन्तो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, इति अबे है अन्यत्र स्याम अबे है, इति भी अबे है अन्यत्र स्याम भी अबे है। विदाम कुर्वन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, क्रियापद है वो, सुबंध नहीं है वो, क्रियापद पुरुष वचन विवक्षित नहीं है, बोलेंगे अभी स्वयं। इतना ही दर्शाता ही है आम का योग में आकार का लोप हुआ है और लोट लकार में भी आम होता है, ये दिखाने के लिए इतना प्रयोग किया है विदान कुरुवंतु। इसका अर्थ नहीं समझना लोट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में ही ये सूत्र लगता है, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लगाना, पूरे लोट लकार में लगेगा, पूरा लोट लकार पुरुष और वचन की विवक्षा नहीं है। वेत्तेर लोटी आम गुणा भाव लोटो लुक लोड़ंत करोत्यनु प्रयोगश्च वा निपात्यते, व्यक्तिर लोटी आंसात, विद धातु से लोट होते ही बराबर साथ साथ आम करना चाहिए। ये कहते नंबर एक, व्यक्ति है लोटी कृते सती आम स्या, सबसे पहला काम। दूसरा, अकार लोप हुआ है मान करके, क्योंकि लोटे सार धातु, किंतु उससे वह आम क्या संज्ञा होगी, किंचित से भिन्न। अगर आकार का लोप हुआ है मान करके कह रहे हैं गुणा भावो निपात, गुण का भाव भी इसलिए निपातन करना होगा। तीसरा बात क्या, लोटो लुक क्या, बात आमा सूत्र था ना, ले लुक, लिट को लुक किया था, लोट को कौन लुक करेगा, यही सूत्र करेगा। ये सूत्र क्या कर रहा है, लोट को लुक करेगा, क्या बचेगा, विदाम बचेगा, विदाम। और अनुप्रयोग करने वाले लिट का अनुप्रयोग करता है, क्रीच अनुप्रयोग दे गिटी था, लोटी तो है नहीं, इसलिए खुद अनुप्रयोग भी कर रहे हैं, लोडंत करोत्य अनुप्रयोग, लोडंत क्री का अनुप्रयोग भी कर लेना, अर्थात यहां क्री दन लोट, ये भी प्रयोग कर देना। उससे वो क्या कर रहा है, लोट लाने नहीं बोल रहा है, वो लोट के संरक्षण आपने जो प्रसपद के नियमन करता है, लोट मैंने लोट जिससे हुआ था, आम जिससे हुआ था, ये जो आतृपद है तो ये आदेश भी आतृपद होगा, ये कह रहा हो। वो थोड़ी लोट लाने बोलेगा, लिट लाने बोल रहा हो, तो कुछ बोल ही नहीं रहा लोट लिट लाने को, विषय अलग है ना। लोट लाने वाला कोई सूत्र नहीं है अनुप्रयोग करने के लिए, उसके लिए स्वयं ही क्या करेगा, चार काम कर रहा है देखिए। इसलिए लोट के प्रति आम करेगा नंबर एक, गुणाभाव नंबर दो, लोट को लुक करेगा तीन, और लोडंत के साथ क्री का अनुप्रयोग करेगा चार का। ये चारों काम निपातन से विकल्प से होता है, वा निपात्यते है। पुरुष वचने न विवक्षित है, पुरुष और वचन दोनों की विवक्षा नहीं करना चाहिए, पुरुष और वचन की विवक्षा नहीं करनी चाहिए। मैंने सूत्र में जो है ना, वो पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष है, उदां कुर्वन्तु, सूत्र में कहा का प्रयोग किया है, अंतिक है जी का, जी को अंतिक अंतु होता है ना, तो इसलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किए हैं, वो बहुवचन का प्रयोग किए हैं। लेकिन ये नहीं समझना इसके आधार पर ये सूत्र केवल प्रथम पुरुष बहुवचन में लगेगा, इसलिए पुरुष माने प्रथम पुरुष, वचन माने बहुवचन, इन दोनों की यहां विवक्षा नहीं है। अर्थात तीनों पुरुषों में सभी वचनों में यह सूत्र लागू होता है, चारों काम होते हैं। मन क्यों इसे नहीं, तो गुणाभाव कैसे करते हैं, गुणाभाव कथन नहीं हो सकता, और ये आम सूत्र भी नहीं लग सकता, वो लिट को लुक करता है, तो लोट है, इसे लोटो लुक से लुक कर दिया इन्होंने, स्वयं इन्होंने लोटो लुक कह दिया है, और अनुप्रयोग करने वाले कोई सूत्र नहीं था, स्वयं अनुप्रयोग भी कह दिया, लोट अंतरी का अनुप्रयोग हुआ। लेकिन आगे की प्रक्रिया आप लिट के जैसे कर भी नहीं सकते, अब क्या करते थे वहां, इसको टिप नल लिट तो है नहीं, नल कैसे करूंगा, और लिट ना होने से जितना भी नहीं हो गया, वहां चकार बना देते थे, नहीं बना सकते, कई सूत्र लगाने पड़ेंगे यहां बनाने के लिए। देखिए क्या करता है, विराम क्री लोटो टिप, टिप की सार संज्ञा हुई, सार संज्ञा से क्या हुआ, कारण बनेगा कर्त शब्द, शब्द की प्राप्ति हुई है ना, कर्तरी शब्द प्राप्ति, बाल करके सूत्र आप लगाएंगे, तनादि क्रीभ्य उहो, तनादि क्रीभ्य उहो, क्रीभ्य पंची बहुवचन उहो प्रथम एक वचन, क्रीभ्य कर विसर्ग नहीं है, सूत्र उच्चारण कारण विसर्ग नहीं बोलना है, सूत्र विसर्ग है क्या, ये बार बार गलत उच्चारण करता है, आप अलग पद बोलेंगे तब समझाने के लिए बोल सकते हैं, नहीं नहीं वो ये भी आजादी गण में ही आ रहा है ना, लेकिन क्री आजादी गण में नहीं है। अब आप अनुप्रयोग कर दिए क्री, अब विकसित थोड़ी कर रहे हैं आप शब्द, आप शब्द किससे कर रहे हैं, क्री से कर रहे हैं, विकसित तो नहीं कर रहे ना, विद आजादी गण में था, अब इससे आने शब्दों में अधिक प्रतिशत से कर दूंगा, लेकिन क्री से आए हुए शब्द को लुप्त तो कर नहीं सकते, बल्कि क्री से शब्द आएगा ही नहीं, क्योंकि ये गण किसमें तनाज गण में। वहां पर क्री से क्या होता है, शब्द को बाद जो सूत्र बता रहा है वो होशियार, यही सूत्र इसलिए बड़ा हुआ। क्या बोल रहा है ये, तनादे क्रियश्च उह प्रत्यय शपो अपवाद, प्राप्त शब्द का अपवाद करके हम क्या कर रहे हैं, तनादी क्री उह सूत्र से उह प्रत्यय करेंगे, निदान क्री ऊपी। अब देखिए इसकी भी सार्वधातु संज्ञा है और इसका आर्धातु संज्ञा, टिपका धातुगम से सार्धातु संज्ञा है और ऊ का आर्धातुगम शेष सूत्र से आर्धातु संज्ञा है। इसको मानकर इसकी अंग संज्ञा करूंगा तो क्री को इस आर्धातु के प्रत्यय में इदंत अंग गुण हो जाएगा, सार्वधातु का अर्धातु का योग आर्धातुगम शेष तिंगशित से भी नहीं है क्या, वो ऊ की तिंग में आ रहा है क्या, वो शीत भी नहीं है, जो तिंग से और शीत से भिन्न जो प्रत्यय होता है धातु अंश उसका आर्धसंज्ञा होना है। इसलिए आर्धातु निमित्त को मान करके हम क्री को पहले सार्धातु का अर्धातु गुण करेंगे। तो क्री के जैसे वो सब में आ रहा है, वो सब में आएगा, कहां सब में, सब में का मतलब लोट में, हाँ लोट में क्री का जब अनुप्रयोग है वहीं पे, हाँ क्री के साथ आएगा, क्री के साथ सब जगह आएगा, लोट पूरे में, लोट के नौ जगहों पर जहां चला रहे हैं, आगे लंग में नहीं ले जाने का, वहां क्री का अनुप्रयोग नहीं है, केवल लोट लकार में क्री का अनुप्रयोग है। और क्री अनुप्रयोग काल में शब्द को बाद करके सूत्र के आधार पर वू प्रत्यय आपने कर दिया है, उस वू के प्रत्यय क्री को अब गुण की बात हो रही है, वू की अर्ध संज्ञा है सार्धातु का अर्धातु योग के द्वारा वू को प्रेरित हुए क्री के री को गुण करेंगे कर। अब वू के सहित अंग संज्ञा करेंगे ना, करु करु बनी ना, कर उ करु, इस करु की अंग संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आपका नियम है ना अंग संज्ञा सूत्र में क्या कहा, तदादि यस्मिन प्रत्यय तदादि प्रत्यय अंगम, इसलिए जिससे आपने प्रत्यय किया है वह है आदि में जिस जो प्रत्यय, वह समुदाय संपूर्ण की भी अंग संज्ञा होती है, और इसकी सार्धातु के प्रत्यय क्या करना आदि उस उ को भी गुण कर दे, पहले आर्धातु के प्रत्यय में क्री को गुण हो गया, अब सार्धातु के प्रत्यय उस ऊ को भी गुण हो जाएगा, क्या होगा करो, नहीं तो बनेगा रूपयु को ओ करोति, ये कहीं को एरु विदां करोतु, विदां मकार को अनुस्वार प्रसन्न कर देना, मकार को अनुस्वार प्रसन्न कर दोगे तो विदां करोतु करो तू, और कहा है तो है वही कहा है, कर और करो दोनों हो गए ना, कहा हुआ दो कहा हुआ, छकार होने के बाद उका हो गया, वो को गुण हो गया ना, वो है ना, वो तो आ रहा था उसको गुण किया तो करो की है, ये हो गया करो तू, विदां करो तू, विदां करो तू। अब जो तू को तातंग हो जाएगा तू को गुण नहीं हो सकता, जब तू को तातंग हो जाएगा, तातंग क्या है गित होने से ऊ को गुण नहीं होगा, तो स्थिति क्या बनेगी, करु तात बनेगा पहले, अभी सूत्र लगाएंगे तब ना वह को विदां करु और तात रखी है, क्री को गुण तो हो ही जाएगा ऊ के कारण से, करु बन गया, ऊ को आगे था ती तो गुण कर रहे थे, अब ती को तातंग तो ये साथ तो गित हो गया, गित होने से ऊ को गुण नहीं हुआ, विदां करू तात, इस अवस्था में और सूत्र लगाइएगा, अत उत सार्वधातु के, अत उत सार्वधातु के, अतः सृष्टि एक वचन उत प्रथमा एक वचन सार्वधातु के सप्तमी का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र है यह, अत उत सार्वधातु के, अतः षष्ठी एक वचन उत प्रथमा एक वचन सार्वधातु के सप्तमी का एक वचन, प्रत्यय क्रिया अतः उत्साह सार्धात गए गिति पर आगे ना कित गित में ही करता है प्रत्यय क्या है यह पूरा ऊ प्रत्यांत हो गया विदां करू ऊ प्रत्यांत क्रियो अतः ऊ प्रत्यांत और वह अवय क्या होना चाहिए क्री कई आकार दूसरे आकारों को नहीं करने का बाकी के क्री के आकार को क्या होता है रस उकार ये जो अ है इस अ को रस उ कर दिया जाएगा करू था क्या हो जाएगा अभी कुरु कुरु कब सार्वधातु कित या सार्वधातु जित के प्रति अब इस क्या है यहां पर सार्वधातु जित तू तो तातंग हुआ तू क्या है सार्वधातु इसे तातंग भी सार्वधातु हो जाएगा और तातंग अपराध गित उसमें आ गया अगर सार्वधातु गित पर में है तो कुरुतात बन गया रूप इसलिए मिला देंगे विदां कुरुतात विदां करो तू विदां कुरुतात सभी गीतों में से करना ताम भी गीत है ना विदां कुरुताम विदां कुरुताम और जी में अंति अंति का अंतु विदां कुरु अंतु इक्वेंटिस यण विदां कुरुवंतो ये पाणिनि सूत्र प्रयोग है ना विदां कुरुवंत इत्यन्यतरस्य विदां कुरुवंतो नहीं समझ में आ रहा है विदां कुरुतात नहीं समझ रहा ये बात आदेश अगम नहीं आकार के जगह पर क में जो अ है क्री धातु का ही रूप था कर वो कर में क में अ था इसे गणित ने क्री कई अर्थ को लेना क्री कई अर्थ मैंने क्या क्री धातु में तो अर्थ ही नहीं क्री में अर्थ है क्या क्री में तो री है अर्थ कहा है वहां री है जब उसका अर्थ कब आएगा जब गुण आदि करोगे वृद्धि करोगे कुछ करोगे तो अ आएगा ना उसमें उसमें और भी रस्व होनी चाहिए वृद्धि करते क्या हो जाएगा आर आ जाएगा उस पक्ष में नहीं लग सकता सूत्र जब गुण करेंगे तब कर होगा तो रस्व और रहेगा कम उसको हम क्या कहेंगे क्री का आकार उसको होगा उकार उसके स्तंभ आदेश हुआ उ तो क्या होगा कर से कुर हो गया कर था हो गया कुर अब बाकी मिला जो उतात मिला दीजिए कुरुता विदां कुरुतात विदां करो तो विदां कुरुतात विदां कुरुताम विदां कुरुवंतो विदां कुरुवंतो विदां कुरु उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वा सूत्र पढ़ा था ना पहले श्रृणु श्रृणुतात में श्रृणु त्रृणु श्रृणुता श्रृणुताम श्रृणवंतो है पढ़ा था ना पर श्रृणु श्रृणुता वहां पर प्रत्येक उतश्च प्रत्याद असंयोग पूर्वा उदंत प्रत्यय हो उसे पर में और असयपुर में हो तो ही को लुक कर देगा श्रणु श्रृणुता जैसे बनाता वैसे यहां पर क्या बनेगा विदांकुरु विदांकुरुता विदांकुरुतम विदांकुरुतो और आठ तक पिछले समय सब पित हो जाएगा आठ आणी आवाम विदांकरवाव विदांकरवाम बनेगा विदांकरवाणी विदांकरवाव विदांकरवाम पक्का के आप वो नहीं होगा क्योंकि आगे क्या है सब पित आड़ोत्तम से पिच्चा निपकनिया सुमेरणी और नी को भी क्या कर देंगे आप आठ आगम वसमस को भी आठ आगम कर दोगे सब पित हो जाएंगे सब पित हो तो कहीं गीत मिलेगा नहीं तो अतो सार धातुगे कहीं नहीं लगेगा वह उत्तम पुरुष में विदां करवाणी विदां करवाव विदां करवाम गुण हो जाएगा दोनों को क्री को भी गुण ऊ को भी गुण है ना आनी आवा और आमा रहेगा ना आमा लौट के उत्तम पुरुष तब क्रियु के प्रत्यय रहेंगे उस विषय ऊ प्रत्यय हुआ सबको बात करके हुआ तो क्रियु आनी आवाम अब क्री को गुण करो कर ऊ को गुण करेंगे क्योंकि आने आठ पित्त है पित्त पर में रहते हुए ऊ को गुण हो गया ओ और आने आवाम एचो अयवायावह करवाणी करवाव करवामो वेदांग को मिला दीजिएगा तो क्या होगा, वेदांग करवाणी वेदांग करवाव वेदांग करवामो। लोट लकार के रूप एक पक्ष क्या बन रहा है, विदांग करो तू विदांग करोता विदांग करोताम विदांग करुवंदो विदांग करो विदांग करोता विदांग करोताम विदांग करोता विदांग करवाणी विदांग करवाव विदांग करवाम। अब जब आम का अनुप्रयोग वगैरह नहीं हुआ तो ये सब काम चारों काम के निपादन से जो हुआ है वो विकल्प से हुआ है, इसलिए जब का चारों काम नहीं होंगे तो विधन लोट सीधा सीधा रहेगा, विधन लौट लौट प्रत्येक विधान सब पाया लुक भी हो गया है ना, सब पा करके लुक हो जाएगा तो विधन थी लोक गुण वेदी एरु खरीच वेत्तु वेत्तु वित्ता वित्तां विधंदो वेत्तु वित्ता तादन्य अर्थ गुण नहीं होगा, वित्ता वित्ताम विदंदो विधि बने ही को धी आदेश होगा भूझल भ्यो हेरधी। एक सूत्र आपने पढ़ा था कि पहले गए ना वा निपात सूत्र में क्या है विकल्प से हम निपातन कर रहे हैं ना, ओ अच्छा नहीं छापा था आप लिख लो, वेत्तो वित्ता वित्ताम विदंदो विधि बनेगा है ना, विधि कैसे बना विध्वंसित शरीय पिच्छ ही है ना, उसके बाद भू झल भ्यो हे भी को धी इनकुल नहीं हुआ कहीं भी कहीं अपित तो है ना, वो विधि विधि वित्ता वित्तम वित्त विदानी विदाव विदाम वेदानी वेदाव वेदाम। शपलुक हो गया, शपलुक होने के बाद आठ हो गया ना, आठ पित था, आठ पित होने से लघुपद गुण होगा वेदानी वेदाव वेदाम। वेत्तो वित्ता वेत्तो वित्ता सभी गीतों में कहीं गुण नहीं होगा, वित्ताम होगा इसलिए वहां भी गुण कैसे हो जाएगा, ताम को तस्को ताम आदेश होंगी तय सारित वित्ताम विदंतो विधि विधि वित्ता वित्तम वित्त वेदानी वेदाव वेदाम। अब लंग लगार चलेगा देखिए, इसी आगे साथ झंझट नहीं है, लंग लगार विधान लंग लंग लंग रिंग छोड़ा हल अविदंत शब कर्तृशब आदि प्रवृति भी शब लुक हो गया अविदंत संज्ञा करो हल क्या भुगता हल से टिप का लोप हो गया, दकार को अवसान संज्ञा करके वावसान से चर्त करोगे आवेद आवेद दुर् बन गया अवेद अवित्ता अवित्ता ना तस्को ताम होगा तस्व तुम्हें ताम तामा ताम हुआ और गीत है लघुपद गुण नहीं होगा अवित्ता अविदन नहीं बनेगा अविदुहु बनेगा, क्यों वो सूत्र विशेष है ना सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र क्या कहा था विद्धाक्ष पर लंग जी को जुस हो जाएगा इसलिए आवेदन रूप नहीं बनेगा, किंतु जी को जुस हो गया जिसको उस वजह मिला देंगे अविदुहु अवेत अवेद अवित्ताम अविदुहु ठीक है। अब इस सूच में शिप में, शिप में क्या हो रहा है, अविद्धन से शिप का सी, सी का सा बच गया, इतो सी लोप होने के बाद अविद्धन सा लपस गुण अवेदन सा, अवेदन सा। अब हल गया सकार का लोप कर दो, अवेद पदान संज्ञा होगा, पसंज्ञा होगा सुप्तिगंतम पदम, पदान दकार मिल गया तो सूत्र आ रहा है दश्च, दश्च, दश्च, दश्च। एक वचन चे दो पदों वाला सूत्र है, धातोर दस्य पदांत सिपी परे रुर्वास्या, धातोर दस्य पदांत सिपी परे रुर्वास्या, धातु के दकार को कैसे दकार, पदांत दकार को ही होता है क्या, रू विकल्प से, रू विकल्प से होगा कब, सिपी परे शिप के होने पर, लोप होने के बाद भी होगा, शिप का लोप होने के बाद भी होगा, कि शिप का लोप हुए बिना दकार प्रसंग नहीं होगा, पदांत दकार लेना नहीं, शिप का लोप हुए ना पद संज्ञ कर भी दू तो क्या होगा, पदांत में सकार होगा दकार नहीं रह जाएगा, सिपी भाग कह दिया विवक्षित समझना चाहिए, लोप होने के बाद भी उसके ऊपर परिस्थिति मान करके आपको दकार को रू कर देना, क्या होगा अवे, दकार को तो सर कर दो रू बनेगा अवे एक रूप, अवे ठीक एक रूप बना, जो रू आदेश नहीं हुआ तो क्या होगा वाव से चर्प, तो अवे दूसरा रूप, अच्छा चर्प नहीं हुआ तो अवे तीसरा रूप, अवे है अवे तवे अवित्तम अवित्त, अवित्तम अवित्त, अवेदम अविद्व अविद्म, अवेदम अविद्व अविद्म, लंग लकार हो गया, विधिलिंग विधि लिंग विद धातु से विधिलिंग में टिप पाया, टिप को क्या होगा की बचेगा, इधर श्रीलोक का बच गया, या सब प्राप्त हुआ, प्राप्त नहीं हुआ विहित हुआ, सप आया, सप आने के बाद अधिक प्रकृति में सप से लुक हो गया, विद का बच गया, यास पर से प्रदेश धातु गिच्छ यास हुआ, तो यास का भी सकार लिंग स्लोपो अनंत्यस्य सकार गलोप हो गया, अज्ञन विद्यम परिणयोज्यम विद्या, विद्या विद्याताम विद्योः विद्याः विद्यातम विद्यात विद्याम विद्यावा विद्यामा, आश्रिन में स्कोश गातिरं तेचस है ताके प्रति सकार गलोप होता है, बाकी सब जगह सकार श्रवण होगा, तिप सिप दो जगह लोप होता है सकार का, तो विद्यात विद्यास्तं विद्यासु विद्याः विद्यास्तं विद्यास्त विद्यासं विद्यास्व विद्यास्म, और लुंग लकार विद धातु से लुंग लकार आया, विद धन लुंग लुंग लकार, अविद लुंग लुंग नहीं छोड़ा सड्डा कम हुआ, अविद धन तिप, तिप का ती इत शीला का हल बच गया, श्री लुंगी छे सिच जो अप्रत्यय आर धातु का सेट वला दे है इत, इत, इत, इत लोप हो गया सिच का, अविद आकाशन दीर्घ हो गया, सिजलोप एकादश सिद्धो वक्तव्य से सिद्ध होने से आकाशन से दीर्घ हो गया, अविद ईत लोक पर गुण अवेदीत, अवेदीत अवेदिष्टाम अवेदिशो अवेदी अवेदिष्टम अवेदिष्ट अवेदिशम अवेदिश्व अवेदिश्म, लिंग लगार इसके समान है, अवेदिश्यत अवेदिश्यताम अवेदिश्यन अवेदिश्य अवेदिश्यतम अवेदिश्यत अवेदिश्यम अवेदिश्याव अवेदिश्याव, ज्ञानार्थक धातु हो गया। अब इसका पूरा रूप चलाइए एक बार, लट से लेकर गिल क्या रूप बनेंगे विज्ञाने का, सबसे पहले वेद विदतु विदो वेत्था विदतु विदा वेदा विद्वा विद्मा वेत्ति वित्ता विदंती वेत्सी वित्ता वित्था वेद्मी विद्वा विद्मा विदांचकार विदांचक्रतु विदांचक्रो विदांचकर्थ विदांचक्रतु विदांचक्रो विदांचकार विदांचकर विदांचक्रिव विदांचक्रिम विदां बभूव विदां बभूवतु विदां बभूव विदां बभूविथ विदां बभूवतु विदां बभूव विदां बभूव विदां बभूविव विदां बभूविव विदामास विदामासतु विदामासु विदामासिथ विदामासतु विदामास विदामास विदामासि विदामासिम क्री का अनुप्रयोग पूरा होना चाहिए ना। विवेद विविदतु विविदु विवेदिथ विविदतु विविद विवेद विविदिव विविदिम वेदिता वेदितारो वेदितार वेदितासि वेदितास्त वेदितास्थ वेदितास्मि वेदितास्व वेदितास्म वेदिषति वेदिषतः वेदिष्यन्ति वेदिषसि वेदिषतः वेदिषथ वेदिष्यामि वेदिष्याभ वेदिष्यामः विदां करोतु विदां कुरुतात् विदां कुरुतां विदां कुर्वन्तो विदां कुरु विदां कुरुतात् विदां कुरुतं विदां कुरुद विदां करवाणि विदां करवाव विदां करवाव वेत्तु वित्ता वित्तां विदन्तो विद्धि वित्ता वित्तं वित्त वेदानि वेदाव वेदाम अवेत्त वेत् अवित्तां अविदुः अवेहे अवेत्त वेत् अवित्तं अवित्त अवेदं अविद्व अविद्म विद्यात् विद्याता विद्युः विद्याः विद्यात् विद्याता विद्याम् विद्या विद्याम विद्यात् विद्यास्ता विद्यासु विद्याः विद्यास्त विद्यास्त विद्यासं विद्यास विद्यास्म अवेदी तवेदिष्ठाम अवेदिषुः अवेदीः अवेदिष्टम अवेदिष्ट अवेदिशम अवेदिषु अवेदिष्म अवेदिष्यत् अवेदिषताम अवेदिष्यन् अवेदिष्यः अवेदिषतम अवेदिषत अवेदिष्यम अवेदिष्याव अवेदिष्याम।